Zergatik ezkontzen da jentea? Eta esango duzu eta zergatik galdetu nahi duzu hori? Bueno, badatu batzu baditugulako Marian eta atentzia eman diguten datua direlako. Ba bai, aurtengo lehen hiru hilabetei dagozkien datuak dira, hori abia puntua, eta ezkontzen kopuruak gora egin duela Euskal Autonomia Erkidegoan. Hori diote Estatistika Institutuak bildu duten datuak. 124 egin dute zehazki gora. Beste urtetan, urte hasierako hilabeteak, ez dira ba, jende asko ezkontzen diren hilabeteak, badakigu, udaberria, udazkena, udara gehiago izaten direla. Eta ezkontzen diren gehienek, bide zibila aukeratzen dute urtarriletik martxorako datu hoietan. Herrialdeka, arabarrak dira ezkontzera epaitegira gehien jo dutenak. 163, iaz baino 109 gehiago, beraz, gorakadoan joera da. Halere, Bizkaia eta Gipuzkoan ere, ia 60 aukeratzen du epaitegia edo udaletxea elizaren ordez. Ezkondu diren gizonezko gehienek, 30 urtetik gora zuten. 30 urtetik gora? Bai. Eta emakumen kasuan ere bai, baina hauek erdia pasatxu bakarrik eta gizonezkoak 163 gehiago dira. Beste inkesta batek emandako datuak ere akaso erantzeko modukoak. Ezkonduen bizimoduak osasuna laguntzen duela. Bai. Eta bikote harremana oso aberatsa denean, entzun ondo, bere zimiki emakumearen osasunak nabaritzen omen du hori, bere bizi kalitateak. Bueno, hau Kalifornian egindako azterketa da. Galdetu egin bat eustatek eta beste Kalifornian. Eustaten datuak kontuan hartuta guk galdera egin dugu, baina bueno, kontatu nahi badiguzu zein den zuen esperientzia, zergatik ezkondu zarete edo udauntan ezkontzeko asmo baduzu edo aurten zergatik hartu duzuen erabaki hori, guri datuak atentzia eman digulako asko igo delako ezkontzea erabakitzen dutenen datua. Eta galdera Unai Ibañez egingo diogu, bera paisa da, gaztea, eta Gasteizko El Pilar parrokiko abadea da. Unai Ibañez, kaixo egunon. Kaixo egunon. Eman ditugun datuek, atentzia eman aldizote zuri. Ba, bai, datu hauek atentzia ematen didate, baina, bueno, jakinearen gainean nago. Eta, bueno, nire sentimendua honen aurrean, ba, bi aldetatik ateratzen zaitez. Alde batetik, ba, hori pena ematen dit, ba, jende gutxiago datorrelako elizara, ez? Baina beste aldetik, eta uste dut gainera ba indar gehiagorekin, postu egiten nau, elizara ezkontzera datozen bigoteak, ba, uste dut serioagoak direlako. Ta postasun hau ez zait sortzen lan gutxiago edo egin behar dudalako. Baizik eta jenteak konbentzituta ikusten duzulako. Hori da. Baina benetan ala da, benetan elizara duana konbentzituta dagoela egiten du edo beste presio batzuk edo ohitura batzu daude atzean. Ba bueno, nire ustez, denetarik egongo da, baina gehien bat, ba gure garai honetan, ba asko baloratzen da aski izatearena, gure kabuz pentsatzearena, eta horrela, uste dut izan behar dala, ez? Eta, ba, bueno, bere bizitzan, leku bat jangoikoari egitea erabakitzen duenak, elizara etorri behar da, ba, ezkontzera eta ez besteak, ez? Unai, orain entzulei galdetuko diogu, zergatik ezkontzen da jendea, ze banaketak ere asko dira, zuk zer erantzungo zenuke? Zergatik ezkontzen da? Bai. Ba, bueno, berra gizartea horrela antolatuta dagoelako, bai, baina baita ere, ba, segurtasun bat, eta, bueno, ba, beti nahi ditugu baita ere, ba, benetazko edo balio hauek, ba, bizitza guztirako izateko, eta horrela, uste dut horrela ezkontzen direla danak, eta, bueno, ba, bueno, gero, zaila da gure gizarte honetan, ba, gauza hoiek mantentzia, baina nire ustez jendearen nahia betirako dalako, ez? Ba, eskerrik asko benetan Unai Ibañez, eta ja jentea zer erantzuten digun. Eta hori da galdera xinplea, zergatik ezkontzen da jente, edo zu, zergatik ezkondu zara, edo zergatik duzu ezkontzeko as. Eta Maria, gure factoria@eitb.comen bildu ditugu erantzunak. Esaterako Edurnek idatzi diguna, kaixo, sekretu bat kontatu nahi dizuet, beraz ez dut nere izena emango, baina, bueno jarri diot gezurretakoa. Gezurretakoa. Ni erdi behartuta ego ezkondu nahi zenez, ez neska lagunak behartuta edo familiak behartuta. Gizartearen antolaketa izan da nere kasuan presioa. Izan ere, papera txukun izateko, arazorik izan ez dadin, ia beharrezkoa da ezkontzea. Nortasun agiria izatea ere ez zait gustatzen, baina beharrezkoa denez badut, eta ezkontzearena ere horrela ikusten dut nik. Nik bikotea maite dut eta kitxo, horrekin nahikoa dut. Baina gizarteak antza, ez. Eibarko Mirentxuren imeila hau. Ezkondu, zeba, paperak eitxiagatik, errenta aitorpenagatik. Horre gauzotan bentajaik ez daukaten bitxartian, enaiz ezkonduko. Hori bai, nere inguruko jentiak ez dau hori entenditzen. Normalena eurentzat, ezkondu eta ondoren umiak eukitzia da. Bale, errespetagarrixa hori beti, baina neretako ez ordeaz.